पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदः विभागिनी व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का पंचम ब्राह्मण सप्तदश मंत्र 380 पृष्ठा में चल रहे पाठ। मंत्र हम लोग देख रहे थे, पिता जब अंतिम समय होता है पुत्र को बुला करके अपना दायित्व उसमें अर्पण करता है, जो अध्ययन जो कर्म यज्ञ आदि जो लोक प्राप्ति के लिए उद्यम वो सब जो पिता करते थे अब वो आगे पुत्र करेगा। पुत्र को इसी प्रकार पूर्वों से अनुशासन करके अंतिम समय में सब कर्तव्य उसको अर्पण करते हैं। आगे कहते हैं मंत्र में, स यदि अनेन किंचित अक्षणया अकृतं भवति तस्माद् एनं सर्वस्मात् पुत्रो मुञ्चति तस्मात् पुत्रो नाम स पुत्रेणैवास्मिन् लोके प्रतिष्ठति। अथ एनम एते देवाः प्राणा अमृता आविशन्ति। इतने अंशर मंत्र का वाक्य था। स यदि स स पिता यदि अनेन अनेन किंचित अक्षणया अकृतम अक्षणया अर्थात असावधानतया सावधान नहीं रह पाने से कुछ अगर अकृतम भवती है कुछ कर्म नहीं कर पाया जितना उसका कर्तव्य करना था उसमें असावधानता बस कुछ अगर नहीं कर पाया तस्माद अर्थात वो जो कर्म अवशिष्ट रह गया बाकी रह गया जो कर्म छूट गया उसके चलते उसका कुछ प्रत्यवाय आदि दोष हो सकते हैं। तस्मात् एनम एनम अर्थात पितरम तस्मात् सर्वस्मात् वो जितना कर्म उसका बाकी रह गया वो कर्म अवशेष रहने से उसका जो प्रत्यवाय होगा दोष होगा कर्म करना था नहीं कर पाया असावधानता से कुछ छूट गया तो वो सबसे पुत्रो मुंचति पुत्र उसको रक्षा करेगा। इसलिए तस्मात् पुत्रो नाम इसलिए उसको पुत्र कहा जाता है। पुत नामकात नरकात त्रायते इति पुत्र अर्थात जो सब अवशिष्ट कर्म रह गया करना था नहीं कर पाया उसके चलते उसको दुर्गति होती तो ये पुत्र उसको रक्षा करेगा। स पुत्रेणैवास्मिन् लोके प्रतिष्ठति पुत्र के माध्यम से इस लोक में प्रतिष्ठति अर्थात उसका आगे कर्म चलता रहेगा पुत्र करता रहेगा। अथ एनम एते देवाः प्राणा अमृता आविशन्ति। अथ एनम एनम अर्थात पितरम एते देवा प्राणा ये सब देव देव उपलक्षित जो इंद्रिय का अधिष्ठात्री देव सब प्राणा प्राणा अर्थात वो इंद्रिय इंद्रिय का अर्थ ये सब का अधिष्ठाता देवता अमृता वो सब अमृत अर्थात अधिदैविक पदार्थ होने से वो सब अमृत कहा गया क्योंकि इतना शीघ्र उनका मरण नहीं होगा वो सब देवताओं का। वो सब देवता अभी इस पिता में प्रवेश करेंगे। पिता में प्रवेश करेंगे का अर्थ है कि वो पिता अब तक शरीर में तादात्म्य करता था अपने आप को परिच्छिन्न मान करके ये देवता सब अलग है मैं अलग हूँ इस प्रकार मानता था तो देवताओं का उपासना करके तद्भाव हुआ था किंतु मैं तो अभी ये शरीर में हूँ इस प्रकार की परिच्छिन्न भावना उसको हो रहा था अभी वो शरीर जब जा रहा है वो स्वाभाविक रूप से अपना जो परिच्छिन्न भाव एक शरीर का अनुभव से आ रहा था वो नहीं रहेगा, तो वो भी धीरे धीरे मानने लगेगा कि मैं तो व्यापक हूँ, ये शरीर तो रहा नहीं। तो होने से कहता है कि अब वो सब जो पिता था वो अपने आप को व्यापक मानने लगा, तो यही हो गया कि सब देवता इसमें प्रवेश कर गए, क्योंकि देवता व्यापक होते हैं तो वो देवता सब इसमें प्रवेश कर गए, अर्थात ये भी अपना व्यापकत्व का अनुभव किया। जो परिच्छिन्न भावना कराने वाला शरीर, वो शरीर से उसका अर्थादात्म्य में छूट गया। देवाहा दैवाहा, अच्छा हाँ हाँ यहाँ दैवा है, अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। ये जो प्राणा के लिए दे दिया दैवाहा प्राणाहा, तो अर्थात दैवाहा अर्थात देव संबंधी, देव संबंधी अर्थात देवता लोग इसका अधिष्ठाता है। दैवाहा इसमें विसर्ग है तो दैवाहा दैवाहा प्राणाहा, तो देव संबंधी होने से दैव कह दिया गया, अर्थात यहाँ अधिष्ठात्री देवताओं को लेना है। पिता उनके साथ अपना ऐक्य अनुभव किया, और ऐसे सभी देवताओं के साथ ऐक्य अनुभव करने वाला पिता अभी पुत्र में प्रवेश कर जाता है, अर्थात पुत्र के साथ भी अपना ऐक्य ये अनुभव कर लेता है, अर्थात वो सब देवताओं का अनुग्रह अब पुत्र के ऊपर ये आ जाएगा। आगे भाष्य भाष्य हम लोग देख रहे थे 397 पृष्ठ में, वहाँ द्वितीय पंक्ति में था अथ अनंतरम आरभ्यते संप्रति। टीका में अथ अथात इति पदद्वयं व्याख्याय संप्रति पदं व्याचष्टे, मंत्र में है अथ और अतः, ये दो पद मंत्र का व्याख्यान हो गया। आगे संप्रति, क्योंकि मंत्र का आरंभ में था अथातः संप्रति, अभी संप्रति संप्रति अर्थात जो कर्म, वो कर्म का व्याख्यान करते हैं भाष्यकार। भाष्य में संप्रति ही संप्रति अर्थात संप्रदानम, संप्रदानम सम्यक प्रदीयते अस्मे इति संप्रदानम, तो ये संप्रति संप्रति अर्थात ये कर्म संप्रति। प्र उपसर्ग पूर्वक दा धातु से तीन करेंगे, अभी दा धातु से तीन करने से अचो उपसर्गात तो हो करके दा का आकार को भी तो हो जाएगा, फिर झरोझरी सवर्ण इत्यादि हो करके संप्रति दो तकार आ गया, संप्रदाक्तिन अचो उपसर्गात तो ये संप्रति संप्रति का अर्थ संप्रदान। टीका में किम इदम संप्रदान नाम तदाह, ये संप्रदान क्या चीज़ है संप्रति कहते हैं, उसके लिए भाष्य में कहते हैं संप्रति रीति वक्ष्यमाणस्य वक्ष्यमाणस्य कर्मणो नामधेयम। संप्रति जो वक्ष्यमाण कर्म, आगे जो कर्म कहा जा रहा है उसका नामधेय, नामधेय नाम मात्र, तो केवल नाम है। एक नंबर टिप्पणी का द्वितीय पंक्ति देखिए, संप्रति ही संप्रदान विसर्जन निक्षेप इति यावत्। अपना जो दायित्व था कर्तव्य था अभी वो पुत्र में निक्षेप कर दिया, ये हो गया संप्रति संप्रदान निक्षेप, पुत्र में निक्षेप कर दिया उसे। आगे टीका में तदेव कर्म विषदयति, जो संप्रति कर्म उसको भी स्पष्ट करते हैं भाष्य में, पुत्रे ही स्वात्म व्यापार प्रदानम करोति अनेन प्रकारेण पिता। ये जो संप्रति कर्म कहा गया, तो स्वात्म व्यापार अपना जो कर्तव्य था अभी इसका प्रदानम दान कर देता है पुत्र को। दो नंबर टिप्पणी देखिए, स्वदेह संपाद्य अध्ययनादि व्यापार संप्रदानम, स्वदेह से करना था अभी उसका अध्ययन और यज्ञ और लोक प्राप्ति के लिए बाकी जो कर्म करना था वो स्वदेह संपाद्य था अध्ययन आदि, वो व्यापार, वो व्यापार का संप्रदान संप्रदान निक्षेप पुत्र में वो अर्पण कर दिया। भाष्य में पुत्र ही स्वात्म व्यापार प्रदानम, अपना जो कर्तव्य था वो सब पुत्र में प्रदान कर दिया करोति। अनेन प्रकारेण पिता, इसी प्रकार से अर्थात ये संप्रति एक विशेष कर्म दिखाया गया, इसी प्रकार से वो कर्तव्य अर्पण करना है। अनेन प्रकारेण टीका में कहते हैं अनेन प्रकारेण इति वक्ष्यमाण प्रकारेण, वक्ष्यमाण प्रकार उक्ति ही, वक्ष्यमाण आगे कहा जाएगा कैसे उसका अर्पण करता है पुत्र में। भाष्य में तेन संप्रति संज्ञकम इदम कर्म, क्योंकि संप्रदान अर्थात प्रदान करता है पुत्र में, इसलिए इस कर्म का नाम संप्रति रख दिया गया। तेन तेन अर्थात प्रदान हेतुना इस कर्म का संज्ञा हो गया संप्रति, संप्रति संज्ञकम इदम कर्म। टीका में ए भाष्य में तत् कस्मिन् काले कर्तव्यम इति आह, यह संप्रति कर्म पुत्र में अर्पण करेगा अपना दायित्व किस समय में। स पिता यदा यस्मिन् काले प्रेष्यन् मरिष्यन्, स पिता ओ पिता यदा यदा अर्थात यस्मिन् काले प्रेष्यन्, प्रेष्यन् का अर्थ कहते हैं मरिष्यन् मरिष्यामि इति अरिष्ट दर्शनेन मन्यते। तो पिता जब अरिष्ट दर्शन करके निश्चय करता है कि अब तो मेरे को मरने वाला है, अरिष्ट दर्शन एक नंबर टिप्पणी अरिष्ट दर्शन। अच्छा कथम मृति ज्ञानम इति अत्र आह, कैसे वो जान लेगा मरेगा बोल करके कहते हैं अरिष्ट आदि, अरिष्टम मरण चिन्हम, तो मरण चिन्हम ये बृहदारण्यक में आता है अरुंधति जब नहीं दिखेगा, तो अरुंधति नहीं दिखेगा तो अरुंधति तो बिना चश्मे में तो सप्तर्षि मंडल नहीं दिखेगा, अरुंधति तो दूर की बात है। कहते हैं अरुंधति जब नहीं दिखेगा, और दूसरा देते हैं कि सूर्य को जब खुले आँख से ऐसे ही देख लेगा जैसे चंद्र को देखता है, ऐसे ही सूर्य को हम लोग खुले आँख से देख सकते हैं किंतु जैसे चंद्र को देखते हैं ऐसा नहीं देख पाएंगे, थोड़ा कठिन है, ऐसा तो खुले आँख से देख सकता है आदमी। तो जिनका दृष्टिशक्ति बहुत क्षीण हो गया तो उनको सूर्य का इतना प्रभाव नहीं आएगा ना, खुल करके भी देख सकता है। और तीसरा भी वहाँ बृहदारण्यक को दिया है, अगर ये कान को बंद करने से उंगली से अंदर में शब्द सुनाई देता है, जो हृदय का धड़कन वो सुनाई देता है, किंतु जब समय आएगा और ये सुनाई नहीं देगा, तो ये छः महीना पहले ये सब कहते हैं, छः महीना पहले ये सब नहीं अनुभव नहीं होंगे। अर्थात सूर्य दर्शन खुले आँख से कर ले सकता है, अरुंधति का दर्शन नहीं होगा, ये सब क्या कहते हैं, इंद्रिय सब शिथिल हो गए, तो शिथिल हो जाने से अर्थात समय नज़दीक हो गया। वो साधारण तो कहते हैं वहाँ तो दिया गया कि छः महीना, ऐसे हम लोग सुने हैं, तो ये अरिष्ट तो दिया गया वहाँ उपनिषद में, सुने हैं कि छः महीना के अंदर उसका समय हो जाएगा। ये बाकी आजकल कितने सब क्या बीमारी आ जाते हैं ये सब, तो उससे अलग बात है। तो ये सब वैदिक सभ्यता में उस समय क्या ना, ये जो आकस्मिक मृत्यु ये सब बहुत कम था, क्योंकि जीवन उतना सब शुद्ध था, अभी सब अवक्षय हो गया। तो इति अरिष्टादि दर्शन न, भाष्य में अरिष्टादि दर्शन न मन्यते, पिता जब इस प्रकार की मानता है तब। अथ तदा पुत्रम आहूय, फिर पुत्र को बुला करके, किसी किसी का तो विशेष साधना के चलते उसको बिल्कुल पता चल जाता है, वो अलग बात है, ये तो सामान्य सभी के लिए कहा जाता है। पुत्रम आहूय, पुत्र को बुला करके आह, पिता कहता है त्वम ब्रह्म त्वम यज्ञ त्वम लोक इति। त्वम ब्रह्म अर्थात जो अध्ययन हम करता था शाखा का, स्व शाखा वेद भाग का जो हम रोज अध्ययन करता था वो आगे आप करेंगे, तुम यज्ञ जो यज्ञ कर्म हम करता था आगे आप करेंगे, और तुम लोक लोक जय के लिए जो हम उद्यम करता था, जो लोक जेतव्य जो जीतने का योग्य, जो हम नहीं जीत पाया तो वो आगे आप करेंगे जीतेंगे। स एवं मुक्त एवं मुक्त पुत्र, तो वह पुत्र जिसको पिता इस प्रकार के कहा स प्रत्याह, वह पिता कहता है एव पुत्र कहता है। टीका में दिया अरिष्टादि इति आदि पदेन दुस्वप्नादि संग्रह, पिता अरिष्ट दर्शन होने से मानता है कि हमारा समय आ गया। अरिष्ट कहने से दुस्वप्न देखना ये भी है, ये आता है रावण का विषय में आता है ना, वो देखा स्वप्न में कि गधा के ऊपर उल्टा मुंह करके बैठा करके ले रहे हैं, वो सब भी अर्थात मरने का ये सब लक्षण होता है। वो पुत्र प्रत्याह, प्रत्याह टीका में प्रत्याह वाक्यत्रयम इति संबंध, पुत्र भी तीन वाक्य कहेगा। भाष्य में अच्छा टीका में आगे पुत्रस्य अहम् ब्रह्म इत्यादि प्रतिवचने हेतुमाह, पुत्र अभी कहेगा कि अहम् ब्रह्म, अहम् यज्ञों, अहम् लोक इति, पुत्र इस प्रकार की कैसे कह देगा पिता का वाक्य सुन करके, तो हेतु कहते हैं भाष्य में, स तु पूर्वमेव अनुशिष्टो जानाति मया एतद् कर्तव्यम् इति। वह पुत्र पूर्व से अनुशिष्ट, उसको शास्त्र पता है, वो जानता है, तो मया एतद् कर्तव्यम्, मेरे को यह करना है, तो जान करके कर्तव्यम् इति तेन, क्योंकि पुत्र को यह बात पता है इसलिए तेन आह, आह पुत्र, अहम् ब्रह्म, अहम् यज्ञो, अहम् लोक इति, पुत्र इस प्रकार ही कहता है, अर्थात पिता का निर्देश स्वीकार करता है। एतद् वाक्यत्रयम्, पुत्र यह वाक्यत्रय कहता है। टीका में मया कार्यम यद अध्ययनादि तदेव अवशिष्टम त्वया कार्यम इति पुत्रस्य प्राग अनुशिष्टता अभावे प्रतिवचन अनुपपत्ति इत्यर्थः। पिता कहता है कि मया कार्यम यद अध्ययनादि, जो मेरे द्वारा करना था, तदेव अवशिष्टम, जो अभी बचा, त्वया कार्यम, पुत्र को कहते हैं तुम्हारे द्वारा ये किया जाना चाहिए। और पुत्रस्य प्राग अनुशिष्टता अभावे, अभावे अनुशिष्टता अभावे, खंडाकार थोड़ा कर लेने से, पुत्र अगर पूर्व से अनुशिष्ट नहीं हुआ तो प्रतिवचन अनुपपत्ति, पुत्र उत्तर नहीं दे पाएगा, अर्थात वो उसको पता नहीं होगा तो पिता इस प्रकार की कह दिए हमको क्या करना है, इसलिए पूर्व से पुत्र को अनुशासन करके रखते हैं। मंत्र का ये भाग हुआ, पुत्र कह दिया। आगे मंत्र में है यद्वे किंच अनुक्तम, तो इस प्रकार के आगे हैं यद्वे किंच अनुक्तम, अर्थात जो हमने अनुच्चारण अर्थात किया, तो अनुच्चारण अर्थात हमने जो अध्ययन किया, पारायण किया, सो शाखा का जो किया और जो नहीं भी किया, नहीं कर पाया, ये दोनों अनुक्त से जो किया जो नहीं किया दोनों का ग्रहण होगा, आगे कहते हैं। टीका में यद्वे किंच इत्यादि वाक्यानां पुत्रानुमंत्रण वाक्यैर अर्थभेदाभावात् पुनरुक्तिरिति आशंक्य आह। यद्वे किंच ये वाक्य पुत्र अनुमंत्रण वाक्य से कुछ अर्थभेद नहीं है, पुत्र को बुला करके कहा कि त्वम त्वम ब्रह्म, त्वम यज्ञ, त्वम लोक, और पुत्र भी कह दिया हाँ ये बात, तो इससे आगे जो वाक्य कह रहा है ये वाक्य में कुछ अर्थ भेद नहीं रहा, अर्थात कोई नूतन अर्थ नहीं आया, नूतन अर्थ नहीं आया तो ये वाक्य पुनरुक्ति हो जाएगी। पुत्र अनुमंत्रण वाक्येर अर्थभेद अभावात्, समान अर्थ कहे इसलिए पुनरुक्ति हो जाएगी इति आशंक्य उत्तर देते हैं भाष्य में। एतस्यार्थ स्थिरोहित इति मन्वाना श्रुतिर व्याख्यानाय प्रवर्तते। पिता जो कह दिया कि त्वम ब्रह्म, त्वम यज्ञ, त्वम लोक, पुत्र भी कह दिया, इसका क्या तात्पर्य है यह पता नहीं है, इसलिए कहते हैं एतस्य मंत्रस्य अर्थ तिरोहित, यह अर्थ तिरोहित अर्थात स्पष्ट नहीं है। इति मन्वाना श्रुति, इस प्रकार की मानने वाली श्रुति, मन्वाना क्या प्रत्यय हुआ, सनच, तो धातु क्या है, मनु धातु, उकारांत धातु नहीं है, मन धातु, तनादि क्रियाभ्य मन ज्ञाने, तो मनवाना श्रुतिर, श्रुति इस प्रकार की मानती है कि ये मंत्र का अर्थ स्पष्ट नहीं है सबको, इसलिए व्याख्यानाय प्रवर्तते, स्वयं श्रुति ही व्याख्यान करती है। यद्वे किंच अर्थात यत किंच, जो कुछ अवशिष्टम बच गया, क्या बच गया, अनुक्तम, अनुक्तम अर्थात उच्चारितम, अर्थात हम आचार्य से श्रवण करके पारायण किया, अपना जो अध्ययन करना था वो किया, अनुक्तम का अर्थ अधितम अनधितम च, जो हम अध्ययन किया और वो जो हम अध्ययन नहीं कर पाए, ये सब, तस्य सर्वस्य एव ब्रह्म, वो सब ब्रह्म अर्थात और आगे आप जो अध्ययन करेंगे आपका अध्ययन को भी ब्रह्म कहा जाएगा। अभी तो को अध्ययन मेरा ब्रह्म था, अभी वो आपका अध्ययन होगा। तस्य सर्वस्य एव ब्रह्म इति एतस्मिन् पदे एकता, ब्रह्म इसी पद में एकता हो जाएगा। और आगे त्वं ब्रह्म कह दिया अर्थात अभी वो आपका कर्तृत्व में रहेगा। इति एकता, एकता मंत्र में दिया गया, इसका अर्थ है एकत्वम। ना ना ना, ये ब्रह्म अर्थात वेद जो इसका अध्ययन। एक नंबर टिप्पणी दे दिया, एकत्वम एकता का अर्थ एकार्थत्वम, अर्थात जो हमारा ब्रह्म और जो अभी आपका ब्रह्म ये दोनों एकार्थत्वम अर्थात एक ही ब्रह्म है, वो आप ही करेंगे। टीका में त्वं ब्रह्म इति, अच्छा नहीं भाष्य में एकता एकत्वम, अच्छा टीका में यद वै किंच इत्यादि वाक्य वाक्यार्थम आह। यद वै किंच अनुक्तम, ये जो वाक्य हुआ इस वाक्य का अर्थ अभी स्पष्ट करके और कहते हैं भाष्य में, यो अध्ययन व्यापारो मम कर्तव्य आसीत एतावन्तं कालं वेद विषयः स इत ऊर्ध्वं त्वं ब्रह्म त्वत्कर्तृको अस्तु इत्यर्थः। जो अध्ययन, यो अध्ययन, अध्ययन व्यापारः, अध्ययन रूपक जो व्यापार, मम कर्तव्य आसीत, मेरा कर्तव्य है ऐसा जो था, एतावन्तं कालं इतने समय पर्यंत, तो किस चीज़ का अध्ययन कहते हैं वेद विषयः व्यापार, अध्ययन व्यापार वेद विषय, इसी को ब्रह्म शब्द से कहा गया। वेद विषय अर्थात वेद विषय में बहुव्रीहि है, अध्ययन व्यापार को कहते हैं अर्थात अध्ययन का विषय हो गया वेद। स इत ऊर्ध्वम, यहाँ से आगे त्वं ब्रह्म अर्थात त्वत्कर्तृको अस्तु, अभी आप उसका कर्ता होंगे अर्थात आप अध्ययन करेंगे। टीका में पूर्व पृष्ठा में त्वं ब्रह्म इति वाक्यवत् त्वं यज्ञ इति वाक्यमपि शक्यं व्याख्यातुम् इति आह। जैसे त्वं ब्रह्म का अर्थ हो गया कि जो अब तक अध्ययन व्यापार हम करता था, आगे वो अध्ययन व्यापार आप करेंगे, इसी प्रकार की त्वं यज्ञ इसका भी अर्थ हो गया, यहाँ तक जो यज्ञ हम करता था अग्निहोत्रादि दर्श प्रणमास ये सब आगे आप करेंगे। भाष्य में द्वितीय पंक्ति में तथा ये वै के च यज्ञ अनुष्ठेयः संतो मया अनुष्ठिताश्च अननुष्ठिताश्च तेषां सर्वेषां यज्ञ इति एकस्मिन् पदे एकता एकत्वम्। यहाँ तक ये वै के च यज्ञ अनुष्ठेयः संत मया, जो सब यज्ञ मया अनुष्ठेयः, मया अनुष्ठेयः अर्थात मेरे द्वारा किया जा रहा था, संतः अनुष्ठेया संत करना था वो अनुष्ठेया अर्थात अनुष्ठान कर्तव्य, स्थेय कर्तव्य अर्थ में अनुष्ठिताश्च अनुष्ठिताश्च, कुछ तो हमने अनुष्ठान किया और कुछ नहीं कर पाया। तेषां सर्वेषां यज्ञ इति एतस्मिन् पदे एकता एकत्वम्, वो सब यज्ञ इसी एक पद में सब, इसी पद में सब एकत्व को प्राप्त कर गए, उसका अर्थ मत कर। टीका में ब्राह्मणार्थम संग्रहणाति, ये जो ब्राह्मण अंश हो गया, ब्राह्मण अंश हो गया ये वै के च यज्ञ अनुष्ठेया, तो ये जो ब्राह्मण अंश हो गया अभी उसका अर्थ कहते हैं भाष्य में, मतकर्तृका यज्ञ य आसंस त इत ऊर्ध्वम त्वं यज्ञ स्त्वत्कर्तृका भवन्तु इत्यर्थः। मतकर्तृका यज्ञ, इसमें समास कैसे कहेंगे, अहम कर्ता ये सब यज्ञ नाम ते यज्ञ मतकर्तृका, अहम को मत कैसे आदेश होगा, प्रत्ययोत् स्मरण है प्रत्ययोत्तर पदयोश्च, पर में प्रत्यय रहे अथवा उत्तर पद रहे, मतपुत्र त्वत्पुत्र दिया है वहाँ दृष्टांत मतकर्तृका, अस्मद को मत आदेश हो जाएगा, प्रत्ययोत्तर पदयोश्च, पर में प्रत्यय रहे अथवा पर में उत्तर पद रहे, अस्मद को मत आदेश हो जाएगा, युष्मद को त्वत आदेश हो जाएगा, त्वत्कर्तृका कहेंगे। मतकर्तृका यज्ञ, जो यज्ञ अब तक मेरा कर्तृत्व में था, यह आसन, तो आसन आगे है, तो आसन के आगे त तो रहने से सकार की सूत्र से आएगा इस, हाँ अनुस्वार से न, ये नश्च वे प्रसन्न पहले रू हो गया, नश्च वे प्रसन्न से रू होने के बाद अत्रानुनासिक पूर्व से तुवा अनुनासिक ये कराएगा, रू का पूर्व में अनुनासिक कराएगा, रू को फिर आगे खरवसान विसर्ग होकर के विसर्जनीय से स हो जाएगा, मूल सूत्र हो गया नश्च वे प्रसन्न। आसंस ते इत ऊर्ध्वम, अभी वो सब जो यज्ञ है इत ऊर्ध्वम इससे आगे यज्ञ त्वत्कर्तृका भवन्तु, त्वत्कर्तृका अर्थात त्वं कर्ता येषां, अहम कर्ता येषां यज्ञानां एतावत् पर्यन्तं, तो ये आसन अधुना ते त्वत्कर्तृका भवन्तु, आगे वो सब आप करेंगे। टीका में अच्छा ये वे कई लोका इत, अच्छा आगे भाष्य में ये वे के च लोका, जैसे वेद और यज्ञ हो गए इसी प्रकार के लोक उसके बारे में भी कहते हैं, ये वे के च लोका मया जेतव्या, जो सब लोक मेरे द्वारा जीते जाने वाले थे संत, जेतव्या संतो जीता अजीताश्च, कुछ लोग हमने जीता और कुछ लोग नहीं जीत पाया, तेषां सर्वेषां लोक इति एक एतस्मिन् पदे एकता, वो सब लोक इस पद में एक हो गए, तो इस पद में एक हो गए इसका अर्थ टीका में त्वं लोक इति अस्य व्याख्यानं ये वै के च इत्यादि, प्रथमे आया त्वं, त्वं ब्रह्म, आगे त्वं यज्ञ, आगे त्वं लोक, तो त्वं लोक ये जो मंत्र है इसका व्याख्यान देते हैं, मंत्र में है ये वै के च लोका, इसका अर्थ भाष्यकार कह रहे हैं ये वै के च लोका मया जेतव्या ये कह रहे हैं। टीका में तत्र पदार्थान उक्त्वा वाक्यार्थम आह, ये सब लोक जो कि मेरे द्वारा जेतव्या थे अभी वो आपके द्वारा जेतव्या होंगे, ये वाक्यार्थ भाष्य में कहते हैं। इत ऊर्ध्वम त्वं लोकस्त्वया जेतव्यास्ते, इत ऊर्ध्वम इसके आगे त्वं लोक, त्वं लोक का अर्थ ये सब लोक लोका त्वया जेतव्या, तो त्वया जेतव्यास्ते, ते अर्थात ते लोका, वो सब लोग आगे आपके द्वारा जीते जाएंगे अर्थात आप तत्संबंधी कर्म करेंगे। टीका में अभी प्रश्न करते हैं किम त्वत्कर्तृकम् अध्ययनादि मयि समर्प्यते त्वया एव किम न अनुष्ठीयते तत्राह, अभी पुत्र कहता है त्वत्कर्तृकम् अध्ययनादि ये तो आपको करना है, तो किम इति मयि समर्प्यते, आप मेरे को क्यों दे रहे हैं, तो या एव किम न अनुष्ठीयते, आप क्यों इसका अनुष्ठान नहीं करेंगे, तत्राह वहाँ कहते हैं। ऐसे शास्त्र में आता है कि 77 वर्ष पर्यंत सात सात वहाँ तक ये अग्निहोत्र इत्यादि करना है, उसके आगे और आवश्यक नहीं है, उसका सब अर्थात समर्पण हो जाएगा। क्या चे? न वो तो आरंभ करेगा जात पुत्र कृष्ण केशो अग्निन आदधित, पुत्र उत्पन्न हो गया अभी केश काला है, तब अग्नि का आधान करके अर्थात अब अग्निहोत्र आरंभ करना चाहिए, तब करेगा, तो करेगा तो फिर गुरुकुल से अध्ययन करके आ जाएगा, तब ये अग्निहोत्र आरंभ करेगा पुत्र होने के बाद, और अंतिम होगा कहते 77 पर्यंत ये अंतिम, उसके आगे और करने का नहीं है। कैसे ऐसा कहीं शायद किसी स्मृति में कहा गया, कहीं हम देखा था, अच्छा तो हो सकता है। अभी पुत्र कहता है त्वया एव किम न अनुष्ठीयते तत्राह, उत्तर देते हैं इत ऊर्ध्वम भाष्य में मया अध्ययन यज्ञ लोक जय कर्तव्य क्रतुस त्वयि समर्पितो अहम तु मुक्तो अस्मि कर्तव्यता बंधन विषयात् क्रतोः इत ऊर्ध्वम्। इसके आगे मया मेरे द्वारा जो अध्ययन यज्ञ लोक जय कर्तव्य क्रतु मेरे द्वारा जो सब किया जाने वाला था अध्ययन यज्ञ और लोक जय के लिए जो सब कर्तव्य क्रतु क्रतु अर्थात जो सब कर्म क्रतु अर्थात संकल्प दो नंबर टिप्पणी संकल्प अर्थात ये सब करने का जो संकल्प मेरे में था अभी त्वयी समर्पितो अहम आप में वो सब समर्पित हो गया अहम तो मुक्तो अस्मि में मुक्त हो गया किसे कर्तव्यता बंधन विषयात ये सब जो करना है ये कर्तव्यता बंधन विषय से मुक्त हो गया क्रतो हो ये संकल्प कर्तव्यता बंधन विषय है जिस क्रतु का संकल्प का पहले संकल्प कैसा था मेरे को ये करना है अभी वो सब संकल्प से मुक्त हो गया। अच्छा टीका में कर्तव्यता एवं बंधनम तद विषय क्रतु संकल्प कर्तव्यता एवं बंधनम भाष्य में जो अंतिम शब्द है ना कर्तव्यता बंधन विषयात इसका अर्थ कहते हैं कर्तव्यता एवं बंधनम तद विषय क्रतु अर्थात कर्तव्यता बंधनम विषयो यस्य क्रतु हो क्रतु अर्थात संकल्पस्य क्रतु हो क्रतु का अर्थ संकल्पस् संकल्पस् तस्माद् इति यावत् वह संकल्प से वो बंधन से अभी मैं मुक्त हुआ। अच्छा सपुत्र इत्यादि तात्पर्य आह वह पुत्र भी इसी प्रकार की अर्थात अनुशिष्ट है वो इसको ग्रहण करेगा इसका तात्पर्य कहते हैं भाष्य में स च सर्वं तथैव प्रतिपन्नवान पुत्रो अनुशिष्टत्वात् स च सपुत्र सर्वम जो बात कहा गया तथैव प्रतिपन्नवान इसी प्रकार के वो अपना निश्चय कर लिया क्यों कहते हैं अनुशिष्टत्वात् वो पुत्र पूर्व से अनुशिष्ट है वो जानता है ये हमको करना है। भाष्य में तत्रेमं पितुर अभिप्रायं मन्वाना आचष्टे श्रुतिर एतावद् एतद् परिमाणं वा इदं सर्वं यद् गृहिणा कर्तव्यम् यद उत वेदा अध्येतव्या यज्ञा यष्टव्या लोकाश्च जेतव्या एतन मा सर्वं सन् अयम् सर्वं हि इमं भारं मदधीनं मत्वो अपच्छिद्य आत्मनि निधाय इतो अस्मात् लोकात् माम् मा कर्त मा माम् अभुनजद् पालयिष्यति इति लृड् अर्थे लंग छंदसि काल नियमा भावात् तत्र तत्र अर्थात टीका में कहते हैं तत्र इति यथोक्त अनुशासन उक्ति ये जब पिता कहता है पुत्र उसको ग्रहण कर लेता है क्यों पुत्र को पूर्व से अनुशासन किया गया है तत्र अर्थात अनुशिष्ट पुत्र के विषय में भाष्य में इमं पितुर अभिप्राय मन्वाना आचष्टे श्रुति पिता का यह अभिप्राय इस प्रकार की मन्वाना मानने वाली श्रुति कहती है आगे ये श्रुति का वाक्य है अर्थात पिता अभी पुत्र को अपना दायित्व देता है पुत्र को पूर्व से अनुशासन किया गया है तो पिता का अभिप्राय अभी क्या है भाष्य में एतावद मंत्र में है एतावद वा इदम सर्वम एतावद अर्थात एतद परिमाणम यतद देतेभ्य परिमाणे बतु एतावत अर्थात एतद परिमाणम वा इदम सर्वम वा का अर्थ वही नहीं तो वा इदम होने से आदिगुण प्राप्त है तो इसी से निश्चय होता है कि वा का अर्थ यहाँ वही एतत् परिमाणम वही इदम सर्वम ये इतना ही परिमाण है किसका कहते हैं यद गृहिणा कर्तव्यम गृहस्थ के द्वारा इतना ही कर्तव्य है अर्थात ब्रह्म यज्ञ लोक इतना ही उसका कर्तव्य है इसका अर्थ स्पष्ट करते हैं यद उत वेदा अध्येतव्या जो वेद अध्ययन करना था यज्ञा यष्टव्या जो यज्ञ सब यजन करना था लोकाश्च जेतव्या जो लोक प्राप्ति करना था एतन एतन मा सर्वं सन अयम एतत सर्वं अयम सर सन अर्थात अयम कहते अयम अयम पुत्र ना वहाँ सन अयम है तो अयम पुत्र मंत्र कहाँ है अयम एतत् सर्वं सन अच्छा एतन मा सर्वं सन अयम यहाँ अन्वय इस प्रकार के है अयम अयम अर्थात अयम पुत्र एतत सर्वं सन ये सब हो करके ये सब हो करके अर्थात ये सब संपादन करेगा ऐसे ग्रहण करके अयम अयम पुत्र एतत सर्वं सन माँ माँ का अर्थ माम ये वाक्य का अन्वय ये मंत्र है इतना मंत्रांश ये एतन माँ सर्वं सन अयम ये मंत्र है ये मंत्र जो प्रथम पृष्ठा में आरंभ हुआ था वहाँ था इसका अर्थ कहते हैं सर्वं ही इमं भारं मदधीनं मत्व अपच्छिद्य आत्मनि निधाय अच्छा टीका में पंक्ति पहले देख लीजिए एतन मा सर्वं इत्यादि प्रतीकम आदाय व्याचष्टे एतन मा सर्वं सन अयम भाष्य का जो द्वितीय पंक्ति का अंतिम है ये प्रतीक प्रतीक अर्थ है मंत्रांश तो एतन मा सर्वं इत्यादि प्रतीकम मंत्रांश को लेकर के व्याचष्टे भगवान भाष्यकार व्याख्यान कर रहे हैं भाष्य में चतुर्थ पंक्ति सर्वं ही इमं भारम ये सब भार को मद अधीनम जो पहले मेरे अधीन में था अभी मत्वो अपच्छिद्य मेरे से छोड़वा करके आत्मनि निधाय पुत्र अपने में ये सब को रख करके निधाय स्थापन करके इतो मंत्र में है आगे इतो इतो का अर्थ अस्मात् लोकात् आगे है मंत्र में माँ माँ का अर्थ माम अभुनजत अभुनजत का अर्थ पालयिष्यति यह सब दायित्व वो अपने ऊपर लेकर के ये मेरा पालन करेगा अभुनजत अभुनजत ये लौंग का रूप है भुज धातु अभुनजत ये परस्मै पद हुआ परस्मै पद होने से भुजो अनवने तो अनवन अर्थात भक्षण भक्षण अर्थ में आत्मनिपद और भक्षण अर्थ नहीं है तो परस्मै पद या अभुनजत परस्मै पद दिया अर्थात भक्षण अर्थ नहीं है नहीं है तो पालन अर्थ इसलिए कहते हैं अभुनजद अर्थात पालयिष्यति तो भुनजद अभुनजद लौंग का रूप दिया पालयिष्यति लृट का रूप इसके लिए कहते हैं लृट अर्थे लंग मंत्र में दिया गया लंग इसका अर्थ लृट छंद से काल नियम अभावात छंद में काल का कोई नियम नहीं टीका में अनद्यतने भूते अर्थे विहितस्य लंगो भविष्यदर्थत्वं कथम इति आशंक्याः अनद्यतने भूते अर्थे अनद्यतन भूत अर्थ में विहित होता है लंग लंग विधान करने वाला सूत्र क्या है अनद्यतने लंग तो अनद्यतन भूत अर्थ में विहित जो लंग है वो भविष्यदर्थत्वं कथम आप पालयिष्यति ऐसा कैसे कर दिए इसके लिए उत्तर दे दिए भाष्य में छंद से काल नियम अभाव छंद में काल का नियम नहीं है आगे टीका में पुत्रानुशासन से फलवत्वम आह पुत्र को अनुशासन किया जाने से उसका फल क्या होगा कहते हैं भाष्य में यस्माद् एवं संपन्नः पुत्रः पितरम् अस्मात् लोकात् कर्तव्यता बंधनतो मोचयिष्यति तस्मात् पुत्रम् अनुशिष्टम् लोक्यम् लोकहितम् पितुर् आहु ब्राह्मणाः यस्मात् एवं संपन्नः पुत्रः एवं संपन्नः न नव टिप्पणी दिया है संपन्नः अनुशिष्टः इस प्रकार की अनुशिष्ट हुआ है पुत्र वो क्या करेगा पितरम् पिता को अस्मात् लोकात् कर्तव्यता बंधनतो मोचयिष्यति पिता को इस लोक में जो कर्तव्यता का बंधन है उससे मुक्त करेगा यह पुत्र तस्मात् पुत्रम अनुशिष्टम लोक्यम लोकहितम पितुर आहुः ब्राह्मणः तस्मात् पुत्रम अनुशिष्टम लोक्यम आहुः, इस प्रकार के मंत्र हैं। तस्मात् क्योंकि पुत्र पिता को कर्तव्यता बंधन से मुक्त करवाएगा, इसलिए पुत्र जो अनुशिष्ट हुआ है, अनुशिष्टम पुत्रम लोक्यम ऐसा कहते हैं। लोक्यम अर्थात लोकहितम, लोकहितम पितुः, पितुः षष्ठी अर्थात पिता का लोकहितम ये पुत्र हो गया, पिता को कर्तव्य बंधन से मुक्त करवाया। आहुः मंत्र में आहुः के कहते हैं ब्राह्मणा, ब्राह्मणा अर्थात विद्वांस जो लोग जानते हैं। दस नंबर टिप्पणी, ब्राह्मणाः पुत्र प्रति यन्तः कर्मिणः, पुत्र फलं प्रति यन्तः कर्मिणः। दस नंबर टिप्पणी, पुत्र फलं प्रति यन्तः कर्मिणः। अच्छा ठीक है, ब्राह्मणा अर्थात जिनको ये कर्मकांड का इसका ये सब तात्पर्य पता है, तात्पर्य अर्थात पुत्र कर्म के, पुत्र कर्म का जो फल होगा वो फल हमको प्राप्त होगा। इसी प्रकार के पुत्र कर्म, पुत्र कर्म प्रति यंत, यंत अर्थात जाने वाले, कौन कर्मिण कर्म करने वाले। अच्छा आगे भाष्य में, अतएव ही एनम पुत्रम अनुशासति लोक्य अयम नह स्याद इति पितरः। अतएव ही इसलिए एनम पुत्रम अनुशासति, इस पुत्र को मंत्र में आगे एनम अनुशासति, एनम अर्थात एनम पुत्रम अनुशासति अनुशासन करता है, करते हैं। किसलिए कहते हैं लोक्य अयम नह स्यात, हम लोग के लिए लोक्य होगा, हमारा लोक प्राप्ति का ये साधन बनेगा। इति पितरः पिता लोग अर्थात इस लोक में जो पितर लोग होते हैं वो पितर अर्थात अभी जो जीवित पितर वो पुत्र को अनुशासन करते हैं, ऐसा आपको करना है, कर्तव्य बोध करवाते हैं। अच्छा आगे टीका में, कृत सम्प्रतिक सन पिता किम करोती इति अपेक्षायाम आह। अभी कृत सम्प्रतिक पिता क्या समास होगा, बहुव्रीहि, तो संप्रति नामक कर्म हुआ और संप्रति शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा, इसलिए कृता संप्रतिर ये न स कृत संप्रति कह, कृत संप्रति का कृता, कृता में स्त्रीलिंग था टाबंध था, ये कैसे पुंग कैसे हो जाएगा, स्त्रिया पुंगवत भाषित पुंस्का धनु समानाधिकरणे प्रिया मपुरणी स्त्रिया न स्त्रिया मपुरणी प्रियादिशु, तो कृता को कृत हो गया और संप्रति क आ गया शेषाद विभाषा, तो जो पिता संप्रति कर्म कर दिया वो आगे क्या करता है फिर इति अपेक्षायाम। भाष्य में, स पिता यदा यस्मिन काले एवं वित्ते पुत्र समर्पित कर्तव्यता क्रतुर अस्मात् लोकात् प्रेति म्रियते अथ तदा एभिरेव प्रकृतेर वाङ्मन प्राणे हि पुत्रम आविशति पुत्रम व्याप्नोति। स मंत्र में स यदा एवं वित अस्मात् लोकात् प्रेति ये मंत्र में है, तो स का अर्थ स पिता, यदा का अर्थ यस्मिन काले, एवं वित, एवं वित तेरह नंबर टिप्पणी दिए, एवं वित अर्थात त्रियान्मा प्रजापति अस्मि इति उपासीन साक्षात्कृत तद्भाव अर्थात, तो वांग मन प्राण ये मैं हूँ इस प्रकार की उपासना करके तद्भाव को प्राप्त कर लिया। यदा यस्मिन काले एवं वित अर्थात पूर्व में जो उपासना कहा गया था वो उपासना करके जो तद्भाव को प्राप्त किया अर्थात मैं प्रजापति हूँ समष्टि बांग मनो प्राण हूँ इस प्रकार की एवं वित पुत्र समर्पित कर्तव्यता क्रतु पुत्रे समर्पित समर्पिता कर्तव्यता तो वही कर्तव्यता पुत्र में कर्तव्यता का समर्पण हो गया कर्तव्यता और ऐसे क्रतु ये न कर्तव्यता विषयक क्रतु। अच्छा पुत्रे समर्पिता कर्तव्यता ऐसे कर्तव्यता क्रतुर यस्य कर्तव्यता अर्थात क्रतु का अर्थ संकल्प तो यह कर्तव्यता विषय का जो संकल्प वो ये न जिसके द्वारा समर्पित कर दिया गया वो पिता हो गया पुत्र समर्पित कर्तव्यता क्रतु हो पुत्रे समर्पित कर्तव्यता। तद विषय का कृतम अच्छा पुत्रे समर्पित कर्तव्यता क्रतु इस प्रकार के लेंगे क्योंकि पुत्र में वो संकल्प करवा दिया आगे आप इस प्रकार करना पुत्र कहता है हम मैं करूँगा तो इसलिए पुत्रे समर्पित कर्तव्यता क्रतु इस प्रकार के ले लेंगे। पूर्व में व्याख्यान इसका दिया गया था कर्तव्यता बंधनम तद विषय क्रतु हो क्रतु संकल्प कर्तव्यता बंधन विषयात क्रतु अच्छा वह तो अलग पद दे दिए थे तो कर्तव्यता क्रतु वो पुत्रे समर्पित कर्तव्य समर्पित कर्तव्यता क्रतुर ये न कर्तव्यता क्रतु अर्थात कर्तव्यता का संकल्प पुत्र में समर्पित कर दिया गया जिसके द्वारा वह पिता अस्मात् लोकात् प्रेति प्रेति अर्थात म्रियते इस लोक से जो मरता है अथ तदा ए भी रेव ए भी अर्थात प्रकृत वांग्मन प्राणे ही ये जो वांग्मन प्राण वो भी उपासना करके तद्रूप को प्राप्ति कर लिया था अभी उसका शरीर जब जाएगा वो अभी समष्टि वांग्मन प्राण हो गया तो कहते हैं पुत्रम आविशति अर्थात पुत्रम व्यापनोति अभी स्वयं का परिच्छेद नहीं रहा शरीर नहीं रहा नहीं रहने से अपने आप को व्यापक मान करके पुत्र में प्रविष्ट हो जाता है। अच्छा आज यहाँ तक आगे अभी कल परसों दो दिन अनध्याय रहेगा कल तो जन्माष्टमी और परसों विश्राम इसके लिए अभी दो दिन अनध्याय रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।